और हमने बनू इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत अता की थी और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क दिया था और उन्हें दुनिया जहान के लोगों पर फौकियत बख्शी थी।